Բարև հարինակիցներ, այսօր հունվարի 17-ն օրը 3-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր ընկերներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում, ինչպիսի առօրյա ունի Քաշաթաղի շրջանի Ծիծեռնավանքամայքը, մանրամասները Քնարբաբայանը կներկայացնի։ Անահիտ Միրզանի զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ուրվաթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնարբաբայանին։ Քաշաթաղի շրջանի Ծիծեռնավանքի համայնքը կազմավորվել է 1995 թվականին, սակայն տեղացիները պնդում են, որ առաջին բնակիչները գյուղում հաստատվել են դեռևս 94-ին։ Այսօր համայնքի մեջ են մտնում հարևան 4 փոքր գյուղերը։ Համայնքի ղեկավար Սիմոն Հարությունյանն է պատմում համայնքի ձևավորման մասին։ Համայնքի մեջ մտնում է 4 գյուղ, դրանք են Ծիծեռնավանք, Տանձուտ, Մելիքաշեն, Արահուս գյուղերը։ Բոլորը միասին 322 բնակիչ են, 2 դպրոց ունենք, մեկը Ծիծեռնավանքում է, մեկը Տանձուտում։ Համայնքում առավել զարգացած են անասնապահությունն ու մեղվաբուծությունը։ Անասնապահությամբ զբաղվողներն էլ նախընտրում են պահել խոշոր եղջերավոր անասուններ։ Ոչխարաբուծությամբ չեն զբաղվում։ Դե մեր տարածքը այնպեսին է, ասենք ամառվա սեզոնին բոլորը ցծեր ունեն։ Թթով են զբաղվում, ոչխարը պիտի տեղափոխես, պահես, արդեն սովոր չենք մենք այդ ոչխարաբույցին պահելու։ Կեսօր հանում ենք, բրախում ենք անասունը, իրիկունը գնում հավաքում բերում ենք։ Ծիծեռնավանքի տարածքը բարենպաստ է նաև ձկնաբուծության համար։ Համայնքի ղեկավարը իր օրինակով փորձում է խրախուսել գյուղացիներին ու ներդրողներին օգտվել տարածաշրջանի ջրային ռեսուրսներից ու տեղում ձկնաբուծությունը զարգացնել։ Ջուրը ունեցա, սայլ հարմար տեղ էր, հարմար պահ էր, սարքեցինք, հետո ծկնգիտ էր, գցեցինք, լավ աճումա, լավ համողծուկ աճ, ստեղ ջուրը մաքուր ջուրը, էլի, բռնել նա միքի դժվար։ Կարմրախայտ ունեմ, սազան ունեմ, կարասիկներ կան, դե կարասիկներ լավ են բազմանում, համարը սաղերեսը ծկնգիտներով լիքն է, բայց դե ասենք խորը չենք մտնում, էլի։ Ոչ թե բիզնես, այլ հաճույքի համար էլի, բայց ծկնաբուծությունը լավ բիզնես է, օրինակ մեր գետի ափերում, եթե լավ բարերարներ լինեն, հնարավորությունները մեծ, ամեն ինչ կա, կարեն ծկնաբուծությամբ զբաղվեն հանգիստ։ Համայնքի տարածքում կառուցվող հեկերի հետ գյուղացիները մեծ հույսեր են կապում։ Զրուցակցից խոսքով մոտ 2 տասնյակ աշխատատեղ կբացվի գյուղացիների համար։ Հեկեր կառուցվեց, զբաղը միշտ դրանք եկավ նրավեր, թե պետությանը, թե ժողովրդի աշխատատեղ լինելու համար նորմալ է։ 2 հեկ աշխատում է, 3-ը մեր տարածքում եմ ասում, Ծիծեռնավանք համայնքի տարածքում, 3-ը 2017 թվականի գարնանը երևի շահագործվի։ Դա ագին աշխատատեղ է, եթե ժողովրդ աշխատանք ունեցավ, խնդիրներ չկա, ջուրն ու խոտարներ լուծվեց, մնացած մաներ մուներ, մարդիկ տանիքի թիթեղը ստանում են, մի 2-3 այդքան էլ իրանք ներդրումներ են անում լավ տուն սարքելու։ Այսօր ուզում են առաջադիմություն, մի քանի ընտանիքներ ունեմ, որ եվրո ռեմոնտներով են սարքում տները, արդեն առաջադիմությունը երևում է, եկամուտ ունենում են անասնապահությունից, ոչինչ, բայց որ խոտարներն ունենան, կրկնակի կունենան։ Խոսելով համայնքի խնդիրներից, Սիմոն Հարությունյանը առանձնացրեց խմելու ջերի ու խոտատարածքների հարցը։ Ամենակարևորը 2 խնդիրն է, խմելու ջուրը, մեկ էլ խոտակների հարցը, խոտակներ ունենամ, որ անասնապահությունը լավ զարգացած, արտավարեր շատ ունենք, խոտակների խնդիրն է, եթե 2 հարցը լուծվի, մնացած դե ժողովրդը մեծ շատ բան էլ չի ուզում, ինքը աշխատող, արարող, մի թեթև ուղակի ուշադրություն, եթե դարձնում ենք, իրենք շատ գոհ, շնորհակալ ապրում են, հույսով, որ լավ կլինի, ես էլ եմ հեռատես, որ շատ լավ է լինելու։ Ծիծեռնավանքի համար զարգացող ճյուղ կարող է դառնալ նաև զբոսաշրջությունը։ Համայնքի տարածքում է գտնվում 4-7-րդ դարում կառուցված Ծիծեռնավանքի եկեղեցին։ Անմխիթար ճանապարհների պատճառով այն զբոսաշրջության երթուղու մեջ չի մտնում։ Հատուկեն զբոսաշրջիկներ են հասնում Ծիծեռնավանք, այն էլ սեփական նախաձեռնությամբ։ Տուրիստները գալիս են, բայց ճանապարհից մի ժգոհում են, ճանապարհը ահագին ժամանակախալում։ Ճանապարհ լինի, արդեն ոնց է, Գանձասարը, Դեմեզանից մի 15 կիլոմետր վերև տաք ջրեր կային, հանքային ջրերով, բասեյներով, բանով, այդպես կարող են օգտվել։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում կարծիքավոր թաշարն այսօր հունվարի 17-ն օրը 3-7-ի մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Կարծիքն եթերում մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ցուրտ ամփոփող ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման գրկնությունը։ Երիտասարդությունն այն տարիքն է, երբ նախաձեռնելու, ստեղծելու պատրաստակամությունը շատ մեծ է։ Խոչընդոտներն այնքան էլ չեն վախեցնում եւ հաղթահարելի են թվում։ Հոգեբանության տեսակետից նույնպես տարիքը յուրահատուկ է։ Երիտասարդության շրջանում հոգեբանական խնդիրների առկայությունը մեծամասամբ կախված է նրանից, թե պատանեկության տարիքում անձն ինչ հոգեբանական խնդիրների է բախվել, ընտանեկան ինչ մթնոլորտում է մեծացել եւ ելի շատ հանգամանքներից։ Բայց երիտասարդն արդեն իր ուժերին հաճախ անվստահ պատանին չէ եւ ունակ է որոշումներ կայացնել։ Այս տարիքի մի շարք առանձնահատկությունների մասին է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ նոր տարվա մեր առաջին զրույցը։ Տիկին Լալայան, նոր տարում ուրախ եմ ողջունել ձեզ, ուրախ եմ, որ մեր նախագիծը, այսպես ասենք, շարունակվում է եւ նոր տարում մեծ հաջողություններ եմ մաղթում իհարկե։ Թեման, որ այսօր ուզում եմ առաջադրել, երիտասարդների կողմից է առաջարկվել, երիտասարդության հոգեբանական խնդիրների, առանձնահատկությունների, ինչ խնդիրների են առնչվում թե աշխատանքում, թե անձնական կյանքում, մի խոսքով, դա այն տարիքն է, երբ ակտիվ կենսակերպի, երջանկության եւ այլնի հետ միասին, նաեւ շատ խնդիրներ ու ինչու՞ չէ պատասխանատվություն կա երիտասարդների ուսերին։ Կխնդրեի առանձնացնենք մի քանի հիմնական խնդիրներ, որոնց մասին կարող ենք խոսել։ Նախ եւ առաջ թույլ տվեք շնորհավորել բոլորի նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը եւ մաղթել այս 2017 թվականում մեր Ղարաբաղում ամենակարևորը խաղաղություն լինի։ Ինչ վերաբերվում է ձեր առաջադրած հարցին, առաջի հերթին կփորձեմ մոտենալ այդ թեմային այն կողմից, թե ընդհանրապես երիտասարդությունը իրենից ինչ է ներկայացնում այն պարագայով, թե ինչ առաջադրանքներ է երիտասարդը դնում իր առաջ։ Այսինքն, այստեղ կարող ենք առանձնացնել երկու կարևոր գործոն։ Մեկը անձնային խնդիրներն են, մեկն էլ սոցիալական խնդիրներ, այսինքն սոցիալ-հասարակական խնդիրները, որը հասարակությունն է դնում երիտասարդի առաջ։ Այդ երկու կարևոր գործոնների ազդեցության տակ է բնականաբար ձևավորվում է եւ զարգանում է հետագայում երիտասարդի ինքնագնահատականը եւ ինքնագիտակցությունը։ Այդ առումով, եթե անձնական գործոնի մասին սկսենք խոսել, բնականաբար դա ձևավորվում է արդեն 3 տարեկանից հետո, երբ արդեն անձը կարողանում է առանձնացնել երկու կարևոր հանգամանք իր կյանքում. դա ցանկությունն է եւ այդ ցանկությանը խանգարող հանգամանքներ։ Եվ այդ տարիների ընթացքում իր զարգացման, անձի ձևավորման տարիների ընթացքում դա բարբերաբար առնչվում է այդ խնդրին եւ արդեն երիտասարդության տարիքում ենթադրվում է, որ հնարավոր է տարանջատել եւ ամենակարևորը հասկանալ, որ ցանկությունները ոչ միշտ են կատարվում։ Նախ ցանկության կատարման համար անհրաժեշտ է անձնական ներդրում, այլ ոչ թե ուրիշներից սպասել։ Եվ երկրորդն է, եթե ցանկությունը չի կատարվում, ապա ինչու անհրաժեշտ է արդեն հետագա վերլուծություններ կատարել։ Այսինքն, երիտասարդության տարիքը դա այն տարիքն է, որը դուք նշեցիք ակտիվ տարիք, ակտիվության տարիքն է, չէ՞, բայց այդ ակտիվությունը ինչից է գալիս, մտքի ակտիվությունից, ինքնահասունացման ակտիվությունից։ Եթե անձը հասունացած է այն առումով, որ ինքը գիտակցում է, թե ինքը ինչ ներդրում պետք է ունենա իր անձնական կյանքում, որպեսզի իր այդ ցանկությունները կատարվեն, կամ եթե չեն կատարվել, ապա ինչ ձևով կարելի է դա փոխարինել, բնականաբար այդ պարագայում մենք ասում ենք, որ անձը կայացած է։ Իսկ եթե դա դեռ չկա, եւ մի մտածեք, որ հենց երիտասարդության տարիքով էլ դա ավարտվում է, ոչ, կարող է անձը հասնել 50 տարիքի, բայց նույնպես չունենալ այդ ինքնագիտակցության ձևավորված դիրքորոշումը։ Բնականաբար այս անձնական մոտեցումը, այդ անձնական գործոնը շատ կարեւոր է այդ երիտասարդության տարիքի ձևավորման համար։ Իսկ եթե խոսենք հասարակության ազդեցության մասին, սոցիումի ազդեցությունը, բնականաբար այդ պարագայում երիտասարդը բախվում է այն իրականությանը, որը միշտ չէ, որ համընկնում է իր ցանկությունների, իր պարտականությունների ու իրավունքների հետ, բայց որոնց մասին նա պետք է իմանա։ Շատ հաճախ մենք այդ խնդրի առաջ են կանգնում եւ անձը հասունացած տարիքում է, բայց չի իմանում իր իրավունքները, իր պարտականությունները, ել չեն խոսում այն նորմերին ու չափանիշներին, որոնք գոյություն ունեն մեր հասարակության մեջ։ Ուստի այդ բախումը շատ վատ հոգեբանական անդրադարձ է ունենում հենց երիտասարդ անձի վրա։ Եվ մենք որպես հոգեբաններ արդեն իսկ առնչվում ենք նմանատիպ խնդիրների հետ, երբ երիտասարդը ունի հոգեբանական խնդիրներ, հենց այդ վերնշված խնդիր գործոնների առկայության կամ հակառակը բացակայության պատճառով։ Այդ խնդիրը ընդհանրել է, որ մանկությունից է գալիս, երբ ծնողները փորձում են զերծ պահել երեխային ինչ-որ խնդիրներից, թեկուզ սոցիալական, կատարել նրա բոլոր ցանկությունները, երեխան ինչ ուզում է ունենա, հետո երիտասարդը երևի դժվար է գիտակցում, որ ինչ-որ ցանկություն կարող է նաև չիրագործվել կամ դժվար իրագործվել, կամ որ ինքը ջանք պիտի թափի։ Միանշանակ դուք իրավացի եք ցանկացած հոգեբանական խնդրի պատճառ, իհարկե մենք ուսումնասիրում ենք ու գտնում ենք մանկությունը, սակայն երիտասարդության տարիքը հետրանով է առանձնացվում մյուս տարիքային խմբերից, որ հենց երիտասարդության տարիքում անձը արդեն իսկ հասուն կերպով գիտակցում է, որ իրականությունը ինչպիսին է եւ իր անձի ներկայությունը այդ իրականության մեջ որն է։ Այսինքն թե ծնողը ինչ է իրեն բացատրել, այնուամենայնիվ ինքը կամ ինչ է իրեն սովորեցրել, երիտասարդության տարիքում ինքը արդեն հասուն է եւ ինքը հնարավորություն ունի վերանայել այդ ամեն ինչը եւ իրավունք էլ ունի վերանայել այդ ամեն ինչը եւ իր կյանքը, իր առօրյան, իր անձը ձևավորել այնպես, ինչպես ինքն է գտնում ճիշտը, այնպես, ինչպես իրականությունն է թելադրում։ Եվ շատ հաճախ այս իրականության զգացումի կորուստն է մեզ խանգարում կամ ոչ ճիշտ ընկալումն է մեզ խանգարում, որ մենք իրականության մեջ ունենանք ադեկվատ, այսինքն համապատասխան վերաբերում, կենսակերպ, ինքնազգացողություն, որոնք էլ հետագայում առաջացնում են հենց հոգեբանական խնդիրներ։ Այդ թվում եւ ոչ միայն սոցիալ կենցաղային, այլեւ անձնական կյանքին վերաբերող։ Միանշանակ, գիտեք, անձը սոցիալական էակ է եւ հնարավոր չէ անձը առանձնացնել սոցիումից կամ սոցիումը առանց անձի լինի։ Բնականաբար սրանք շատ փոխկապված հասկացություններ են եւ այդ հարաբերությունները սոցիում եւ անձը։ Դրանք շատ կարեւոր ներգործություն ունեն անձի ցանկացած տարիքում, հատկապես երիտասարդության տարիքում, որովհետեւ երիտասարդությունը արդեն իսկ ենթադրում է հստակ ինքնուրույնություն։ Իսկ ինքնորոշումը գալիս է ինքնորոշումից։ Եվ եթե տվյալ անձը կողմնորոշված է, ինքնորոշված է եւ կարողանում է ինքնորոշում ձևավորել, բնականաբար ինքը համարվում է երիտասարդության տարիքի վառ ներկայացուցիչ։ Ասում ենք, հարմար դիրք, հարմար տեղ, հարմար աշխատանք, հարմար հարաբերություն, բայց դրանք բոլորը մեր անձի ներքին հարմարությունից են գալիս։ Եվ եթե մենք ներքին հարմարություն, համապատասխանություն եւ ներդաշնակություն չունենք մտքերի ու զգացողությունների, ընդ որում նաև ցանկությունների ու պարտականությունների, բնականաբար այդ սոցիումն էլ մեզ համար եւ ոչ հաճելի կլինի, եւ ազդեցիկ կլինի, եւ ճնշող կլինի, եւ բնականաբար մենք կուզենանք այդ սոցիումից փախնել, ինչ որ հեռու տեղեր գնալ, չգիտակցելով, որ հենց խնդիրը մեր մեջ է, այլ ոչ թե սոցիումի մեջ, եւ մենք չենք կարող ինքներս մեզանից փախնել։ Ուրեր գնաս, միևնույն այդ խնդիրը քո մեջ է եւ բոլոր հասարակություններում, բոլոր սոցիումներում դու այդ խնդիրները ունենալու ես։ Եվ այդ կապի հիմքը սկսվում է բնականաբար անձի ներքին ինքնազգացողությունից, իսկ ներքին ինքնազգացողությունը արդեն առաջացնում է մտածելակերպը, ճիշտ ադեկվատ մտածելակերպը, թե սեփական անձի նկատմամբ, թե հասարակության նկատմամբ։ Եվ այդ սոցիումի ձեր նշած սոցիալական խնդիրները, այսինքն կենցաղային խնդիրները, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, բնականաբար դրանք իհարկե դուք կարևորեցնելու եք, եթե ձեր անձը դեռ կայացած չէ, եթե դուք չեք զգում, որ կայացած անձ եք այդ երիտասարդության տարիքում, բնականաբար դուք տարբեր բացատրություններ եք տալու, տարբեր պատճառներ եք փնտրելու, որպեսզի արդարացնեք ձեր չձևավորված անձի պասիվությունը։ Անձի ձևավորման մեջ գաղտնիք չէ, որ մեծ նշանակություն ունի նաև մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշումը, ինչի մասին մենք խոսել ենք բազմիցս, այսինքն կախված նրանից այդ դեռահաս ժամանակին ինքն է ինքնուրույն է որոշում կայացրել այս կամ այն մասնագիտությունը ընտրելիս, թե նրան օգնել են, եւ արդյոք նա սիրով է սովորել այդ 5 տարիները, որոնք ի վերջո իր կյանքից են գնում, եւ շատ կարեւոր է, որ գիտեք ինչ ես ցանկանայի այստեղ նաև նշել, որովհետեւ այդ ձեր քիչ առաջ նշածը մենք բազմից խոսել ենք այդ թեմաների շուրջ, ուղղակի ես կուզենայի ավելացնել ձեր նշած հանգամանքներին նաև այն հանգամանքը, որ շատ հաճախ թեկուզ եւ դեռահասը կամ պատանին ինքն է ընտրել իր մասնագիտությունը, մասնագիտական կողմնորոշումը ըստ իր ընտրության է կատարվել, այնուամենայնիվ շատ հաճախ իրենք բախվում են այն իրականությանը, որ իրենք ուրիշ պատկերացումներ ունեին այդ մասնագիտության, թեկուզ սովորելուն, թեկուզ ուսում ստանալուն, թեկուզ մասնագիտանալուն, իսկ այո, ընթացքին ընդհանուր առմամբ, այո, իսկ վերջում իրենք լրիվ ուրիշ իրականության են հանդիպում։ Բնականաբար այդ պարագայում սպասելիքի ու իրականության չարդարացված լինելը նորից ինչ-որ մի խճճվածություն է առաջացնում անձի մոտ, եւ բնականաբար այդ հիասթափությունը, որը անձը ապրում է, երիտասարդը ապրում է այդ պարագայում, արդեն հետագա իր պասիվության հիմքն է կազմում, եւ բնականաբար իրեն ժամանակ է պետք եւ լուրջ աշխատանք հոգեբանական, որպեսզի ինքը կարողանա նորից վերհանել իր մեջ այն ներքին ռեսուրսները, որոնց շնորհիվ նա կկարողանա հետագա քայլերը կատարել, այսինքն նորից վերականգնել իր ակտիվությունը, թե կապված այդ մասնագիտության հետ, թե կապված իր անձի ինքնորոշման հետ, այսինքն անձնական գաղափարն ու պատկերացումը, կերպարը սեփական անձի նկատմամբ։ Բնականաբար սրանք նորից պետք է վերականգնվեն, որովհետև շատ հաճախ մեր սպասելիքների չարդարացումն է մեզ կանգնեցնում ակտիվության դադարեցման ուղու վրա, եւ մենք ավելի շատ пассив ենք դառնում, չնայած պետք է աշխատել նրանց հետ եւ կարգավորել, որովհետև նմանատիպ պարագայում չկա ոչ մի ավելի խանգարող բան, քան անվստահություն ու հիասթափությունը սեփական անձի նկատմամբ։ Մենք որպես հոգեբաններ դա շատ լավ գիտենք, որովհետև մեր առօրյա պրակտիկայում մենք շատ ենք դրան հանդիպում, եւ հիմնականում դիմողների մեծամասնությունը հենց այդ խնդրով են դիմում, որ ինքնահաստատման եւ հիասթափության զգացողության դատանումներն են իրենց խանգարում, որպեսզի իրենք հետագա քայլեր կատարեն, թեկուզ իրենց իրականությունը, իրենց ներքան կարողանան լիարժեք զգալ եւ այլն։ Հենց դա է շատ հաճախ երիտասարդների մոտ հանդիպում, եւ շատ հաճախ հոգեբանական հենց մոտեցումը կայանում է նրանում, որպեսզի մենք կարողանանք օգնենք տվյալ անձին վերականգնել իր անձի լիարժեքությունը, իր տարիքի հետ, իր անձի հետ, իր սոցիումի հետ, թե ինչպիսի մտնոլորտում է ինքը ապրում, ինչ մտնոլորտ է իր ընտանիքը, ինչ սոցիալական դիրք է, սրանք բոլորը երկրորդական են, առաջնայինը անձի ինքնորոշումն է, որը կապված է թե տվյալ անձը ինչ է ուզում, ինչ սպասելիք ունի նախ եւ առաջ ինքը իրենից, այնուհետև հասարակությունից, շրջապատից, եւ եթե իր սպասելիքները չեն արդարանում, ապա ի՞նչն է խանգարել, այսինքն արդեն վերլուծությունն է գնում, հոգե վերլուծություն, որը օգնում է, որպեսզի մարդը անձը կարողանա կողմնորոշվի, կարողանա լիարժեքությունը նորից վերականգնել։ Կարելի է ասել, որ պատասխանատվության տարիք է ինքդ քո հանդեպ, նաեւ շրջապատի։ Միանշանակ համամիտ եմ ձեզ հետ, ուղղակի այդ պատասխանատվության զգացողությունը մի օրում չձևավորվում եւ միայն երիտասարդության տարիքում չձևավորվում, դրան նախապայմաններ ունի, եւ միջև երիտասարդության տարիքն է արդեն հիմքերը, հենց դեռահասության, հենց պատանեկության տարիքում են դրանք արդեն իսկ արտահայտվում, եւ բնականաբար այդ տարիքից պետք է դա ձևավորել, որպեսզի երիտասարդության տարիքում դա արդեն ձևավորված լինի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, կարծում եմ որոշակիորեն կօգնենք մեր երիտասարդներին եւ ինչ որ ձեւ բացահայտումներ արեցինք։ Իմ սերը քոնն է հավել, Իվանիջ, ես ուզում եմ լինել միշտ քեզ հետ, այլ ող իմ սերը կոմեք, խնդրում եմ մի մարի, հոգիս կմարի նրա հետ, դու հավատա, որ քո սիրով ապրում եմ հիմա, Երկը քոնն է հավետ, խնդրում եմ լսիր, ես ուզում եմ դրչել միշտ քեզ հետ, այլ ող հույզերս քոնն է, ինձնից մի հեռացիր, հոգիս կսպասի քեզ ավետ, դու հավատա, որ քո սիրով ապրում եմ հիմա, հավատա, այդ հրաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Նիկոլայ Թեյմուրազյանը, հայ կոմպոզիտոր, Դալիդան, Ցակումով իտալացի, ֆրանսիացի երգչուհի, Ներսես Պետրոս 19-րդը, Կիլիկիայի հայ կաթոլիկ եկեղեցու պատրիարք, Մոհամեդ Ալին, ամերիկացի բրնցամարտիկ, բրնցքամարտի պատմության մեջ համարվում է մեծագույն բրնցքամարտիկը, Միք Թելորը, անգլիացի երաժիշտ գիտարահար, Դերան Սարաֆյանը, ամերիկահայ հայտնի ռեժիսոր, Իգոր Նիկոլայևը, ռուս կոմպոզիտոր, երգիչ, Մայա Չիբուրդանիձեն, վրացի նշանավոր շախմատիստ, Ջիմ Քերին, ամերիկացի կինոդերասան կատակերգու, Միշել Օբաման, փաստաբան, ԱՄՆ-ի 44-րդ նախագահ Բարակ Օբամայի կինը։ Sabré decirte la razón, yo no la sé, por eso y más, perdóname. Si alguna vez maldicen nuestro amor, comprenderé tu corazón, tú no me entenderás. Por eso y más, perdóname. Y una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú, por eso más, perdóname. Una vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Fui yo, lo sé, por eso más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա հրաժամն ավարտվեց, ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։